program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Od jutra zamknięte będą przedszkola i żłobki. Policyjne statystyki pokazują, że ograniczenia często nie są przestrzegane. Polscy piłkarze od 15 minut grają z Andorą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Od jutra w ramach wprowadzonych obostrzeń epidemicznych zamknięte będą przedszkola i żłobki. W placówkach będą mogły przebywać jedynie dzieci lekarzy i służb, którzy na co dzień walczą z epidemią. Najmłodsi zakażają się najrzadziej, chodzi jednak o opiekujących się nimi dorosłych, mówi w Polskim Radiu 24 pediatra i specjalista od chorób zakaźnych dr Ernest Kuchar. Te dzieci przeważnie ktoś do tej szkoły dowozi. To jest większy ruch komunikacji miejskiej, która moim zdaniem jest ogromnym siedliskiem zakażeń. Więc może w ten sposób na to patrzmy. Nie tyle szkoła, nie tyle dzieci, co to, co z nimi związane, bo przecież samo dziecko do szkoły nie pojedzie w pierwszej klasie, czyli ktoś go musi zawieźć. Czyli my mówimy dziecko, ale tak naprawdę myślimy, że równa im liczba dorosłych musi się przemieszczać i kontaktować. I to jest ten problem. Od wczoraj obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Policyjne statystyki pokazują jednak, że obostrzenia często nie są przestrzegane. Ponad 420 przypadków łamania nakazu dotyczącego zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej odnotowali minionej doby funkcjonariusze na Lubelszczyźnie. 330 osób ukarano mandatami. W pozostałych przypadkach zastosowano pouczenie albo skierowano wniosek do sądu, mówi Anna Kamoła z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W trakcie służby mundurowi przypominają osobom, wobec których interweniują, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad w walce z pandemią koronawirusa. Wobec tych osób, które będą lekceważyć nakazy, będą wyciągane surowe konsekwencje. Policyjne kontrole obejmują sprawdzanie przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zachowywania odpowiednich dystansów, kontroli lokali handlowych i usługowych. Od wczoraj zamknięte są sklepy wielkopowierzchniowe, budowlane i meblowe. Nieczynne są także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Z kolei w miejscach kultu religijnego może przebywać jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Obostrzenia będą obowiązywać do 9 kwietnia, ale rząd nie wyklucza przedłużenia albo wprowadzenia kolejnych, jeżeli dotychczasowe nie przyniosą efektów. Ponad 20 rosyjskich lekarzy zażądało udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej Aleksiejowi Nawalnemu. W liście otwartym do władz Rosji autorzy wyrazili zaniepokojenie stanem zdrowia lidera opozycji. Sam opozycjonista podkreśla, że strażnicy więzienni znęcają się nad nim psychicznie i utrudniają leczenie. Lekarze, którzy napisali list w obronie Aleksieja Nawalnego, stwierdzili, że ból pleców i niedowład nogi mogą być konsekwencją niedawnego otrucia. W ich ocenie konieczna jest ścisła opieka medyczna i rehabilitacja. Pozostawienie pacjenta bez pomocy, także chirurgicznej, może mieć tragiczne skutki, w tym doprowadzić do nieodwracalnego ciężkiego niedowładu dolnych kończyn. Można przeczytać w liście otwartym. Lekarze wyrazili również opinię, że nieudzielenie właściwej pomocy nie tylko narusza prawa więźnia, ale może zostać zakwalifikowane jako stosowanie wobec niego tortur. Rosyjski politolog Władimir Pastuchow porównał sytuację Nawalnego do sytuacji adwokata Siergieja Magnickiego, którego w moskiewskim areszcie bito, odmawiano pomocy medycznej i w konsekwencji doprowadzono do jego śmierci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W warmińsko-mazurskich lasach obudziły się z zimowego snu pierwsze zaskrońce. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak mówi, że uważane jest to za jedną z oznak przyjścia wiosny. Właśnie teraz w nasłonecznionych miejscach mamy szansę na to, by zaobserwować zaskrońce. One wygrzewają się na słońcu, żeby podnieść temperaturę ciała po zimowaniu. Zaskrońce lubią przebywać na obszarach podmokłych, bagnistych i niedaleko jezior. Na skrajach lasów liściastych żywią się zwykle żabami, rybami i małymi gryzoniami. A już teraz o sporcie. Adam Malecki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Polacy grają w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Zremisowali z Węgrami w Budapeszcie, a dziś podejmują Andorę. Jest 20 minuta spotkania. Wciąż 0-0. Jak na razie fajerwerków nie ma. Jeśli ktoś się spodziewał miażdżącej przewagi Polaków i goleady w wykonaniu biało-czerwonych, to może czuć się jak na razie rozczarowany. Chociaż uczciwie trzeba przyznać, że nasi przeważają. Przypomnę skład: w bramce Szczęsny, obrona Bereszyński, Glik, Piątkowski, pomoc Jóźwiak, Krychowiek, Zieliński, Rybus, atak Piątek, Lewandowski i Milik. W innym meczu naszej grupy Anglia pokonała na wyjeździe 2-0 Albanię i umocniła się na pozycji lidera. My z Anglikami na Wembley zagramy w środę. W innych meczach już poza naszą grupą Francja pokonała Kazachstan 2-0, Armenia też 2-0, Islandię A Dania rozgromiła aż 8-0 Mołdawię. Hiszpania 2-1 wygrała z Gruzją. W siatkówce Zaksa Kędzierzyn-Koźle awansowała do półfinału Ekstraklasy i dołączyła do Skrybełchatów i Jastrzębskiego Węgla. Zaksa po raz drugi pokonała Malów Suwałki, tym razem 3-1. Ostatniego półfinalistę wyłoni starcie Trefla Gdańsk z Werwą Warszawa. W tym przypadku jest remis 1-1. W pierwszym spotkaniu półfinałowym Ekstraklasy siatkarek Radomka Radom przegrała z Chemikiem Police 0-3. A w tenisie Iga Świątek i Bethany Mattek-Sands awansowały do ćwierćfinału debla turnieju WTA w Miami. Jeszcze sporty motorowe. W Formule 1 w Grand Prix Bahrainu zwycięstwo po zaciętej walce Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z Mercedesa, drugie miejsce Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. A w MotoGP zwycięstwo w Katarze Hiszpana Mavericka Vinalesa na Yamasze. W meczu Polski z Andorą jest 21. minuta spotkania, wciąż 0-0. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, z opadami deszczu, w górach także śniegu. Chwilami może się rozpogadzać. Na południu i nad morzem porywisty wiatr, nad ranem od minus 2 do plus 7. Jutro na wschodzie 6 stopni, w centrum 10, a na Dolnym Śląsku 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to ja na święta mam taki plan. No dawaj. Najpierw zakupy na świątecznych przecenach w Media Expert, a potem automatyczny odkurzacz sam odkurzy i umyje nam podłogi. Z pralką suszarki wyciągniemy suche zasłony i od razu powiesimy. Tak. Ciasto wyrobi nam robot, do ciasta pyszna kawka z Nowego Ekspresu, a zmywarka nam po świętach elegancko pozmywa. Marian, i to będą nasze najlepsze święta. Przeceny na święta w Media Expert to rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 7,5 minuty po 21. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór zza trójkowego mikrofonu, a za konsolety Michał Jakubik i będziemy z Państwem w tym zestawieniu do północy. Słyszę siebie i słyszę, że chrypkę mam jakąś taką dziwną, to chyba z emocji, bo niby dzień jak co dzień, dzisiaj 28 dzień marca, a jednak no dla mnie zupełnie niecodzienna ta niedziela. Po raz pierwszy po ciemnej stronie mocy spotkaliśmy się 13 października 2007 roku i to była sobota, godzina 22. Później, jak Państwo stali słuchacze, szczególnie ciemnej strony mocy pamiętają, o różnych porach spotykaliśmy się, ale zawsze po ciemnej i w święta po jasnej stronie mocy, a dziś wybiło nam 700. spotkanie w tej audycji. Wiadomo było, że od tego utworu będziemy musieli dzisiaj zacząć nasze spotkanie. Björk i Army of Me. Oj, bardzo ciepło wszystkich pozdrawiam, bo już dużo komentarzy się posypało. Jest post na naszym trójkowym Facebooku. Ciepło tam zapraszam, postaram się dzisiaj odpisywać do Państwa. Zazwyczaj nie mam na to czasu niestety, ale dzisiaj naprawdę bardzo się postaram. Również przyczaja na Weterze, tam też urodzinowy nasz jubileuszowy post jest. I no bardzo mi przykro, ale jest tort. Zapowiadałam tydzień temu, że możliwe, że tak się zdarzy. Jest czekoladowo-jeżynowy tort. Będę się z Państwem wirtualnie dzisiaj tym tortem, niestety tylko wirtualnie, dzielić, ale mam nadzieję, że Michał skosztuje za szyby. Zaraz mu zaniosę. Będziemy wspólnie kroić świeczki już zgaszone, żeby nie powodować jednak zagrożenia tutaj w studio trójkowym. Bardzo, no tak, ja tęsknię za Państwem. Te spotkania, które mieliśmy tutaj po ciemnej stronie mocy przy okazji naszych jubileuszy, były zawsze zacne i zawsze wspaniałe. Pamiętam, jak Państwo byli w studio i śpiewali wspólnie, churalnie Marsz Imperialny, no a teraz jest jak jest. Ale dobrze, że jest to, co jest, i cieszmy się z tego, co mamy. Jak Państwo mogą się domyślać, no to dziś zestaw najlepszych, ulubionych i najważniejszych utworów, tych, które nam grały po ciemnej stronie mocy i grają do tej pory w sercach przez 700 razy. God knows your lonely souls. God knows your lonely souls. There's a time and a place to let your mind drift and get out of this place. I believe there's a day and a place that we will go to, and I know you wanna share. There's no secret to living, just keep on. No secret to dying.

I szybciutko odpowiem pani Drocie. Pani Droto, za 700 muzycznych spotkań pełnych emocji, wzruszeń i ciar po prostu dziękuję również. To jednocześnie i cytat, i podziękowania. Bardzo dziękuję. csm@polskieradio.pl pod tym adresem jestem i oczywiście postaram się dzisiaj naprawdę odpisywać do państwa. Szybko też odpowiadam do pana Marcina, który napisał na naszym trójkowym Facebooku pod postem o 700 wydaniu audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, że chyba była krótka przerwa. Nie, nie, panie Marcinie, przerwy nie było. Bezustannie za chwilę 14 lat po Ciemnej Stronie Mocy nam stuknie. Na razie 700 wydanie audycji dzisiaj świętujemy. Przerwy nie było. To był moment, o którym pan napisał. To był moment, kiedy audycja była między 2 a 4 ze środy na czwartek. Rzeczywiście tak między nocą a świtem, można by powiedzieć, i nie wszyscy z państwa wtedy zauważyli, że o tej porze ta audycja nadal niezmiennie i bez przerwy była. Ale bardzo dziękuję panie Marcinie. Pan Marcin napisał, że jeszcze mnie pamięta z czwórki, czyli z Radia BIS, Polskiego Radia BIS. Tak tam się zaczęła moja przygoda. Z Polskim Radiem będzie za moment 17 lat, ale nie z radiem, o czym państwo oczywiście po Ciemnej Stronie Mocy bardzo dobrze wiedzą. Są takie utwory, do których wracamy i wracamy i wracamy. No wiadomo. Wiadomo, że Again dzisiaj zabrzmieć musiało. Też podejrzewam, że ta lista utworów dzisiaj państwa jakoś mocno nie zaskoczy. Może kolejność państwa zaskoczy, a może pojawią się utwory, których na państwa liście nie było. csm@polskieradio.pl. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, from you, my love, could I laugh again? If I walk away from you, I laugh again, again, again, again, again, again, again. Again, am I still in your head? You used to light me up. You shut me down. If I was to work.

A państwo piszą csm@polskieradio.pl. 700 CSM pan Marcin napisał. Wierzyć się nie chcę. I kolejnych 700 i więcej odcinków audycji życzę sobie i pani i wszystkim słuchaczom. Bardzo dziękuję panie Krystianie. Dziękuję za wszystkie komentarze. Naprawdę staram się czytać wszystkie, chociaż tu kilka miejsc jest i grupa, i strona przyczajona, i strona trójkowa facebookowa, i adres mailowy csm@polskieradio.pl. Pan Jacek napisał, przyczaiła się w eterze, żeby łącząc słowa i dźwięki zniknąć czas niezauważalnie, a to zawsze jest dobry czas. Dziękuję. If I should die this very moment, I wouldn't fear, for I've never known completeness like being here, wrapped in the warmth of you, loving every breath of you. Still my heart this moment, oh, it might burn. The earth stops turning when I love you till the seas run dry. I found the one I've waited for. Time I've loved you and never known your To będzie chyba nasze pierwsze takie spotkanie, kiedy nie będę Państwu opowiadać, którego albumu i jaki artysta i który to utwór i kiedy został wydany i kto go napisał, bo przecież tak naprawdę gramy te utwory, które znamy absolutnie na pamięć, szczególnie słuchacze Ciemnej Strony Mocy i Po Zachodzie Słońca. No to zapowiadać chyba nie trzeba, że Masywni teraz...